setia. Walaupun kau telah membenciku, oh, ku simpan setiamu di hatiku. Oh, andainya kau pahami, tapi bagimu tiada arti. Oh, haruskah ku tinggalkan segala?